Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 30 wręczono nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. To uznawane za najważniejsze wyróżnienia naukowe w naszym kraju. Nazywane są polskimi noblami. Martyna Szymczakowska. Każdy z czwórki laureatów jest doskonale znany i doceniany na arenie międzynarodowej. Wśród nagrodzonych jest profesor Bożena Kamińska-Kaczmarek, której odkrycie daje szansę na opracowanie leków na nowotwór złośliwy glejaka. Stworzyliśmy już nawet pewne cząsteczki, które blokują to, co dzieje się między glejakiem a układem odpornościowym. Inny laureat, profesor Jacek Niemielity, został nagrodzony za opracowanie chemicznych modyfikacji mRNA do leczenia i zapobiegania chorobom. Profesor Jemielity mówi, że po szczepionce przeciw koronawirusowi lada moment powstaną szczepionki przeciw kolejnym chorobom. To będą lecznicze szczepionki przeciwnowotworowe, ale również terapie chorób takich jak mukowiscydoza czy rdzeniowy zanik mięśni. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Pewne zwycięstwo 33-19 z Kamerunem i reprezentacja Polski awansowała do drugiej rundy Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. Najwięcej bramek dla biało-czerwonych zdobyła Romana Roszak. Ktoś inny karny wywalczył, ja tylko rzuciłam. Dobrze, że trafiłam, bo to ostatnio różnie bywało. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że z takim zwycięstwem do następnej grupy nam to pomoże, zwycięstwo. Dowiedziałyśmy, że musimy grać mądrze i chciałyśmy zagrać ten mecz bez kontuzji. No, prawie się udało. Polki, które dwa pierwsze mecze przegrały z Serbią i Rosją, w kolejnej fazie zagrają z reprezentacjami Francji, Czarnogóry i Słowenii. Zwycięskie panie szczypiornistki, a także siatkarki w Lidze Mistrzyń. Deweloper z Rzeszów pokonał na Ukrainie Prometej Dnipro 3-1. Rzeszowianki gładko wygrały dwa pierwsze sety. Szkoda tego trzeciego, mówił drugi trener Bartłomiej Dąbrowski. Uciekła nam koncentracja w tym trzecim secie. Spadło kilka piłek, kilkakrotnie jesteśmy zablokowani. Natomiast cieszę się przede wszystkim postawa w czwartym secie, bo ten mecz mógł nam się wymknąć spod kontroli. Na szczęście tak się nie stało. I ważne, że zakończyliśmy ten mecz przede wszystkim z trzema punktami na koncie, bo te punkty są szalenie ważne w układzie tabeli. Cały zespół grał bardzo pozytywnie. Jelena grała bardzo dobry mecz. Bruna Honorio, to każda z dziewczyn tak naprawdę, która pojawiała się na boisku, bądź która zaczynała mecz w szóstce, grała bardzo, bardzo dobrze. To drugie zwycięstwo deweloperów w tych rozgrywkach. Czwarta wygrana w Lidze Europy Szczypiornistów Orlen Wisły Płock 29-28 w Hiszpanii z Bideoszą Irun i Nafciarze zajmują drugie miejsce w grupie. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dwa gole Messiego i dwa Mbappé i Paris Saint-Germain pokonało 4-1 Brugge. Z pozycji lidera awansuje Manchester City i to mimo porażki 1-2 z RB Lipsk. W grupie D pierwsze miejsce dla Realu Madryt, który pokonał 2-0 Inter, czyli wicelidera grupy. Milan, by myśleć o awansie, musiał ograć Liverpool. Przegrał jednak na San Siro 1-2 i wylądowali poza pucharami. Na drugie miejsce dzięki wygranej 3-1 w Porto wskoczyło Atletico Madryt. Dominacja w grupie C Ajaxu. Szósta wygrana w grupie, dziś 4-2 ze Sportingiem, który też awansuje. W Lidze Europy zagrają Sheriff Tiraspol, RB Lipsk, Borussia Dortmund i Porto. W Dubaju trwa wielkie starcie o Mistrzostwo Świata w szachach. Kolejne zwycięstwo broniącego tytułu Norwega Magnusa Carlsena prowadzi z Rosjaninem Janem Niepomniaszczym 6-3. Mecz potrwa do 14 grudnia. A kolejny sport jutro o 6.30. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, trochę słońca jedynie na północy. Na wschodzie i południowym wschodzie słabe opady śniegu. Na termometrach przeważnie od minus 3 do 0. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Śnieg śniegiem, ale na taką aurę chyba najlepsza. Gorąca czekolada, herbata, no i oczywiście konstelacja M w Trójce. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy na wspólną dźwiękową podróż do północy. Laser. Laser's armed. Na to, jak daleko, zawsze będę cię kochał. The Cure w programie trzecim, Love Song i ich pieśń miłosna w wersji live. Takich perełek, takich smaczków, takich wersji wyjątkowych jest sporo. Wystarczy chociażby odszukać trzypłytowy album Disintegration Deluxe Edition, no i przesłuchać się płycie trzeciej. Pod numerem czwartym właśnie pojawiła się ta koncertowa wersja sprzed 32 lat. Live at Wembley. Zapis koncertu z roku 89. No perełka. Muszą państwo przyznać, że dobrze jest czasami odpocząć od wersji oryginalnych, no i sprawdzić, jak nasze ulubione fragmenty płyt brzmią w wersjach demo, w wersjach koncertowych, no a może nawet i w wersjach remiksowych. Sypnęło śniegiem, no tak, Mikołaj wczoraj miał chyba ułatwione zadanie. Redaktor Grabek, z tego co słyszałem, otrzymał szalik, chyba herbatę. No właśnie, a mnie na przykład serwis streamingowy, którego używam, pokazał mi, że przez ostatni rok bardzo, ale to bardzo często słuchałem tego utworu. Subterfuge, a valiant attempt, valiant bywa. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, no a serwisy streamingowe przypominają. To był jeden z twoich ulubionych utworów w tym roku. W tym roku słuchałeś 80% więcej muzyki niż inni użytkownicy. No i tak się złożyło, że Rosetta Stone i ten właśnie utwór, który państwo pewnie kojarzą z naszych konstelacyjnych spotkań w programie trzecim, pojawił się w zestawieniu tak zwanych utworów zapętlonych, odtwarzanych wielokrotnie. Co prawda za podsumowaniami nie przepadam, no ale przyznam, że całkiem miło widzieć taką listę. Jeżeli mają państwo ochotę podzielić się swoimi utworami, które były tak zwanymi zapętlaczami, no to zapraszam do korespondencji. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jak to mówią, jest zimno, no to musi być w takim razie zimnofalowo. zimnofalowo i nastrojowo. I chciałoby się powiedzieć, że magicznie, bo to sprawka Marka Magica i wrocławskiego zespołu Give Up to Failure. Album Burden, dzisiaj fragment czwarty w konstelacji M w Trójce. No ale polecam Państwu oczywiście całość na tak zwane długie popołudnia, a tym bardziej na jeszcze dłuższe noce, zimne noce. No to skoro już jesteśmy na naszym polskim podwórku, no to teraz taka mała dźwiękowa przypominajka sprzed 3 lat. Lepsza nazwa płyty do odsłuchów o tej porze. No właśnie, Mateusz Franczak, którego kilka lat temu poprosiłem o to, by nagrał live radio session, tak zwaną sesję radiową. No i pomyślałem sobie, że może to jest dobry pomysł, by Mateusza do takiej sesji w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej za czas jakiś zaprosić. Night Night, płyta bardzo nocna, płyta zarejestrowana w warszawskim teatrze Syrena. A jeśli w imię Boga zechcesz iść, zostaw po drodze niepotrzebny krzyż. Miłości, nadziei naładuj w kieszenie i chleb. Potem idź gdzie chcesz. Aż najmniejsza z dróg dotknie twoich stóp. Wtedy stań na najwyższej połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tańczę, a niebo gra. Ja śpiewam, że niebieski czas. A kiedy rozdasz najcieplejszy szept, gdy przewędrujesz każdy mały sens, pomyślisz, że tak, że wypełnił się czas. Ostatnia z dróg, szuka twoich stóp. Teraz stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tam wyjście z mroku. Czy to nieidealne odzwierciedlenie sytuacji o tej porze? Koma. Nie wiem, jaka jest państwa, ale to była moja ulubiona płyta w ich dyskografii. Lista obecności temperatur w Zatorze minus 4, w Kwidzyniu minus 7, w Warszawie minus 4. A no właśnie, Facebook, komu kośnik, trójka. Thank you.

A propos oryginału i albumu Endless Falls, okładka nie jest śniegowa, ale deszczowa. Zresztą w Vancouver, w którym deszcz pada średnio przez ponad pół roku, chyba nie da się inaczej. No a Scotta Morgana zdaje się, że nie trzeba przekonywać, że deszcz to nie tylko krople, ale przede wszystkim niesamowite dźwięki. W Trójce czas na pana Ludowiko. Thank you. padał gęsty śnieg, a moje myśli wędrowały swobodnie pośród zamieci, gdzie wszystkie kształty traciły swoje kontury i kolory. Tak o tej niezwykłej koncepcji i niezwykłej sesji mówił sam mistrz Ludovico Einaudi. Wyjątkowy projekt i wyjątkowa płyta prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Konstelacji M w Trójce. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Nie pytaj mnie, wiem tyle, co i ty. Poganiam cię i nie śni mi się. Już siebie znam, znam z bliska słowo lej. Wiem, że ja sam chcę dać oszukać się. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół.